Opowieść, która ma początek, ale trwa, nie chce zakończyć się wcale. Oceniasz ją po większej skalę. To jest osobista hip-hopu interpretacja. Klima, korporacja, ze mną nieważna sytuacja. Refleksje, podchodzę do nich poważnie. Pisząc teksty, postępuję rozważnie. Nie wywyższam się, widać to wyraźnie, bo nawijam dla odbierających w dobrym systemie. To co w tych gównianych tekstach drzemie, dla zagubionych oświecenie, dla mnie odprężenie. Często stąpam po cienkim lodzie, jak Jezus chodził po wodzie, ale staram się być w przodzie. Wystarczy jakiś beat, wystarczy jakiś mach. Już żyjesz jak w snach, poziom THC sprawdź po oczach. Gandzia pokazała mi drogę, powiedziała zaufaj mi, ja ci pomogę. Jak zło będzie chciało podstawić ci nogę. I tak zrobiłem bez żadnego wahania. Zaczął się i trwa czas molestowania. Molestowania. Po upadku potrafię wstać, zebrać ludzi i dalej grać. Pokonać każdą przeszkodę, żyć po swojemu i pierdolić modę. Po upadku potrafię wstać, zebrać ludzi i dalej grać. Pokonać każdą przeszkodę, żyć po swojemu i pierdolić modę. Jedną z dróg, jaką ja wybrałem, jest hip-hop ze swoim arsenałem. A ja sam nie wiem, kim się stałem, bo teraz tworzę, kiedyś tylko słuchałem. I będę się tym szczycić, ponieważ tylko na to mogę liczyć. Tylko w tym mogę się zasłużyć. Pozwól na chwilę w dymie się zanurzyć, bo to co słyszysz to rapowe gówno. Nie chcesz tego, trudno, jeśli tak licz się z pracą żmudną. Na pewno dam sobie radę bez siebie. Nawet zamknięty o wodzie i chlebie, będę pisał życiu, radości i gniewie. Nie próbuj mi przeszkodzić w dążeniu do celu. Takich jak ty było już tutaj wielu, za plecami szydzących, mówiących przyjacielu. Wiesz, to ja jestem molestant mistyczny. Mój talent jest dziedziczny, tekst prosty i logiczny. W zrozumieniu szybki jak statek kosmiczny, bo mój światopogląd jest realistyczny. W tym słowie pisanym nie znajdziesz kłamstwa, raczej wulgaryzmy i trochę chamstwa. Ale inaczej nie umiem się komunikować. Musiałbym się chyba gdzie indziej wychować. W żadnym wypadku nie chcę prowokować, ale swojej gadki nie umiem kontrolować. Przed sądem przecież nie uda mi się schować. Tak? Co? I co? Teraz? Po upadku potrafię wstać, zebrać ludzi i dalej grać. Pokonać każdą przeszkodę, żyć po swojemu i pierdolić modę. Po upadku potrafię wstać, zebrać ludzi i dalej grać. Pokonać każdą przeszkodę, żyć po swojemu i pierdolić modę. Dały się we znaki te skurwiałe media. Ich wiedza o hip-hopie to czysta komedia. Artykuły, programy, treść to tragedia. Bo każdy myśli, że jest od ciebie lepszy. Włody jest czujny i podstęp wywęszy. Opcje, odpierdol się od moich wierszy. Choć liczba MC w Polsce jest niemała. Mało jest tych twardych jak skała. Co drugi to kseroboj albo zwykła pała. Właśnie teraz okazja jest doskonała, żeby bitwa w końcu się rozegrała. Pamiętaj, Włody i klima to jedno. Cała. Po upadku potrafię wstać, zebrać ludzi i dalej grać. Pokonać każdą przeszkodę, żyć po swojemu i pierdolić modę. Po upadku potrafię wstać, zebrać siły i dalej grać. Pokonać każdą przeszkodę, żyć po swojemu i pierdolić modę.